ความในตอนที่แล้วยังกล่าวอยู่ในบทความที่4เรื่องจากต้นสายถึงปลายทางเป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกหรือทางสายกลางโดยแจกแจงตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติจนถึงปลายทางได้กล่าวมาถึงหัวข้อที่5จากต้นทางถึงปลายทางของการปฏิบัติธรรมกล่าวไปแล้วในข้อ 5.1 การเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติธรรมและยังกล่าวไม่จบในหัวข้อ 5.2 การลงมือเดินทางต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเนื้อหาต่อไปในเสียงหนังสือเรื่องทางเอโดยพระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชได้ณบัดนี้ การรู้จักสภาวธรรมคือรูปหรือนามนี่เองคือการหัดทำความรู้จักกับสิ่งที่มหาสติปัฏฐานสูตรเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมกายในกายก็คือรูปที่ปรากฏในแต่ละขณะเวทนาในเวทนาก็คือเวทนาที่ปรากฏในแต่ละขณะจิตในจิตก็คือจิตที่ปรากฏในแต่ละขณะและธรรมในธรรมก็คือสภาวะธรรมที่ปรากฏในแต่ละขณะการรู้จักสภาวะธรรมคือรูปหรือนามนี่แหละจะเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นเองโดยไม่เจือด้วยโลภะเจตนาหรือความอยากจะให้สติเกิดขึ้นนอกเหนือจากการทำความรู้จักรูปนามในภาคปฏิบัติด้วยการตามรู้รูปนามหรือการเจริญสติปัฏฐานอย่างเป็นอนุปัสสนาแล้วสิ่งที่เพื่อนนักปฏิบัติจะต้องทำความรู้จักเป็นลำดับต่อไปก็คือจิตการศึกษาเรื่องจิตของตนเองในภาคปฏิบัตินี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าจิตตสิกขาแม้เพื่อนนักปฏิบัติจะสนใจเจริญปัญญาด้วยการตามรู้กายท่านก็จำเป็นต้องศึกษาเรื่องจิตเสียก่อนเพราะจิตตสิกขาเป็นบทเรียนที่2ของการศึกษาพระพุทธศาสนาเมื่อเรียนรู้เรื่องจิตจนรู้จักลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลกับรู้จักลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นหรือจิตที่หลงรู้อารมณ์แล้วจึงจะพร้อมที่จะเจริญปัญญาต่อไปได้จริงๆการเรียนรู้จิตไม่ใช่การเรียนรู้ถึงความรู้สึกสุขทุกข์อันเป็นเวทนาหรือความรู้สึกที่เป็นกุศลและอกุศลอันเป็นสังขารดังที่เพิ่งกล่าวจบไปแล้วแต่เป็นการเรียนเพื่อให้รู้จักตัวจิตจริงๆซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์วิธีหัดสังเกตจิตอย่างง่ายๆมีดังนี้คือ 1. เรียนรู้ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลคือเมื่อมันตามรู้กายเวทนาจิตและธรรมอยู่เนืองๆนั้นถึงจุดหนึ่งที่สติเกิดระลึกได้ว่าสภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งกำลังปรากฏอยู่ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่จิตจะเข้าถึงความโปร่งโล่งเบาสบายและสว่างสวยไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อไม่มืดไม่มัวสภาวะเหล่านี้แหละคือลักษณะของจิตที่เป็นกุศลแต่เมื่อใดเกิดความจงใจจะปฏิบัติธรรมหรือจงใจกำหนดเพ่งจ้องใส่อารมณ์จิตจะเกิดอาการหนักแน่นแข็งซึมทื่อสภาวะเหล่านี้คือลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลเหตุผลที่ต้องเรียนเรื่องนี้ก็เพื่อเราจะได้ไม่หลงปรุงแต่งอกุศลจิตขึ้นด้วยความอยากจะปฏิบัติธรรมเพราะเป็นความหลงสำคัญที่พบเห็นได้บ่อยมากทีเดียวในแวดวงกรรมฐาน 2. เรียนรู้ลักษณะของจิตที่ไม่ตั้งมั่นจนจิตเกิดความตั้งมั่นโดยไม่ได้จงใจวิธีการง่ายๆก็คือให้สังเกตอาการของจิตที่เคลื่อนไปทางทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นในระหว่างการสนทนากับผู้หนึ่งผู้ใดนั้น ให้พวกเราลองสังเกตจิตตนเองว่าประเดี๋ยวก็ไปดูหน้าคู่สนทนาหน่อยนึงประเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงของคู่สนทนาหน่อยนึงประเดี๋ยวก็แอบไปคิดเพื่อทำความเข้าใจเรื่องที่สนทนากันการคิดนี้ไม่ใช่คิดหน่อยเดียวแต่มักจะคิดกันมากกว่าเวลาที่ดูและฟังหลายเท่านักนี่คือการหัดเรียนรู้ว่าจิตเกิดทางตาแล้วก็ดับไปถ้าจิตไปเกิดทางตาแล้วไม่รู้ทันก็เรียกว่าหลงดูรู้ว่าจิตไปเกิดทางหูแล้วก็ดับไปถ้าจิตไปเกิดทางหูแล้วไม่รู้ทันก็เรียกว่าหลงฟังรู้ว่าจิตส่งเข้าไปทำงานทางใจคือไปคิดนึกปรุงแต่งถ้าจิตไปเกิดทางใจแล้วไม่รู้ทันก็เรียกว่าหลงทางใจจิตที่หลงไปไหลไปนี้เองคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ขาดสัมมาสมาธิและไม่สามารถจะรู้อารมณ์ปรมัตถ์ได้จริงคือมีความจดจ่อแน่วแน่ในการรู้อารมณ์อันนั้นถ้ารู้จักจิตที่หลงไปทางทวารทั้ง6หรือจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะเกิดความตั้งมั่นชั่วขณะหรือขณิกะสมาธิโดยอัตโนมัติจิตที่มีความตั้งมั่นนี้แหละเป็นจิตที่สามารถรู้อารมณ์ปรมัตถ์ได้โดยไม่ต้องคิดหรือใช้ความพยายามที่จะรู้ส่วนที่กล่าวถึงคำว่าหลงดูและหลงฟังนั้นไม่ได้หมายความว่าในขณะที่ตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงจะสามารถเกิดมีสติขึ้นมาได้แท้จริงจิตที่ดูและฟังรวมทั้งจิตที่รู้กลิ่นรู้รสและรู้สัมผัสทางกายนั้นเป็นวิบากจิตไม่มีดีชั่วอะไรเพียงแต่เมื่อใดที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือใจรู้ความคิดนึกปรุงแต่งแล้วหากชวนจิตที่เกิดตามมาประกอบด้วยความหลงหรือโมหะก็เรียกว่าหลงดูหลงฟังหรือหลงคิดนึกปรุงแต่งแต่หากชวนจิตที่เกิดตามมาประกอบด้วยสติจิตก็เกิดการทำสมถกรรมฐานและหากชวนจิตที่เกิดตามมาประกอบด้วยสติปัญญาจิตก็เกิดการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปได้เองดังนั้นจุดสำคัญของการปฏิบัติจึงไม่ใช่ไม่ดูหรือไม่ฟังหรือไม่คิดแต่อยู่ที่ว่าเมื่อดูเมื่อฟังหรือเมื่อรู้อารมณ์ทางใจแล้วให้มีสติรู้ทันลักษณะของจิตที่เกิดทางทวารเหล่านั้นว่าเป็นจิตที่สักว่ารู้อารมณ์หรือเป็นจิตที่หลงไหลไปจมแช่อยู่กับอารมณ์แล้วรู้ทันอย่างนี้ไม่ช้าจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเองผู้ปฏิบัติจะรู้ความจริงด้วยตนเองได้ทีเดียวว่าในชีวิตที่ผ่านมานั้นจะหาเวลาที่เกิดจิตที่ตั้งมั่นและมีความรู้สึกตัวได้อย่างแท้จริงนั้นยากเต็มทีในโลกนี้มีแต่คนที่ใจหลับทั้งที่กายตื่นหรือฝันทั้งที่ลืมตาซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะหมิ่นเมต่อการไปอบายภูมิมากเหลือเกินห้าจุดสองจุดสองเมื่อรู้จักรูปนามและรู้จักลักษณะของจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลและรู้จักลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วก็ให้ตามรู้รูปนามเนืองๆด้วยจิตที่เป็นกุศลและตั้งมั่นเป็นกลางเมื่อตามรู้เนืองๆก็ย่อมรู้จักและจดจำสภาวะของรูปนามได้มากและแม่นยำยิ่งขึ้นสติก็ยิ่งเกิดได้บ่อยและรวดเร็วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้สติเป็นความระลึกได้ถึงสภาวะธรรมคือรูปนามที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้จงใจจะรู้ส่วนความจงใจรู้นั้นไม่ใช่สติแต่เป็นการกำหนดหรือเพ่งจ้องด้วยแรงผลักดันของตัณหาหรือโลภะ 5.2.3สติจะทำหน้าที่อารักขาคือรักษาจิตจากบาปอกุศลทั้งปวงทั้งนี้ทันทีที่สติเกิดขึ้นอกุศลย่อมเป็นอันถูกละไปแล้วหรือกุศลได้เจริญขึ้นแล้วเมื่ออกุศลไม่มีมีแต่กุศลจิตในขณะนั้นย่อมเป็นจิตในฝ่ายกุศลและเมื่อจิตเป็นกุศลจิตย่อมปราศจากความทุกข์ หรือโทมนัสเวทนาเพราะโทมนัสเวทนาเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้นจิตจะมีได้เฉพาะโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาซึ่งอุเบกขาเวทนาก็นับเนื่องเข้าในความสุขได้ด้วยเพราะจิตพ้นจากความบีบคั้นของโทมนัสเวทนาดังนั้นทันทีที่สติเกิดขึ้นความสุขย่อมเกิดขึ้นแล้วห้าจุดสองจุดสี่ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิและเมื่อความสุขนั้นเกิดจากการมีสติระลึกรู้สภาวะของรูปนามโดยไม่มีความจงใจจะรู้สมาธิอันนี้จึงเป็นสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นชอบในอารมณ์ฝ่ายกุศลที่ประกอบด้วยสติปัญญาได้แก่ความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รูปนาม 5.2.5 สัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนื่องจากเมื่อจิตมีสัมมาสมาธิหรือมีความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รูปนามจิตย่อมสามารถเจริญวิปัสสนาอันเป็นการตามรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้เนืองๆจนเกิดปัญญาหรือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามว่ารูปนามไม่เที่ยงคือเกิดแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นและไม่ใช่ตัวตนคือบังคับไม่ได้และไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งนี้การเจริญวิปัสสนาก็คือการเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญารู้และเข้าใจลักษณะของรูปนามตามความเป็นจริง 5.2.6 ปัญญามีหน้าที่ทำลายความหลงผิดโดยปัญญาเบื้องต้นจะทำลายสักกายทิฏฐิหรือความเห็นผิดว่ารูปนามขันธ์ 5คือตัวเราซึ่งผู้ที่ละความเห็นผิดนี้ได้คือผู้ที่เป็นพระโสดาบันเมื่อปัญญาแก่กล้ามากขึ้นเป็นปัญญาขั้นกลางจะทำให้จิตของผู้ปฏิบัติเกิดความรู้ว่าถ้าจิตส่งสายออกยึดถืออารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นและกายแล้วจิตจะเกิดความทุกข์ขึ้นจิตของผู้ปฏิบัติในขั้นนี้จึงไม่แสวงหากามคุณอารมณ์และพึงพอใจที่จะหยุดอยู่กับความสุขสงบภายในโดยไม่ต้องจงใจรักษาจิตให้สงบตั้งมั่นแต่อย่างใดผู้ที่ดำเนินมาถึงขั้นนี้คือผู้ที่เป็นพระอนาคามีและเมื่อปัญญาแก่รอบเป็นปัญญาชั้นสูงหรือวิชชาก็จะทำลายอวิชชาหรือความไม่รู้อริยสัจได้อย่างราบคาบคือทำลายความไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ารูปนามนั่นแหละเป็นทุกข์ไม่ใช่รูปนามเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เคยเข้าใจมาแม้แต่ตัวจิตผู้รู้เองก็เป็นของไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงไปไม่ได้เป็นทุกข์จะทำให้เป็นสุขไปไม่ได้และเป็นอนัตตาคือไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับก็จะบังคับไม่ได้เมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วสมุทัยคือความดิ้นรนทยานอยากของจิตที่จะแสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์ก็เป็นอันหมดสิ้นไปอย่างอัตโนมัติเพราะเมื่อไม่ยึดถือกระทั่งจิตแล้วจะดิ้นรนเพื่อให้จิตเป็นสุขถาวรไปทำไมกันยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งทุกข์ซ้ำซ้อนคือทุกข์เพราะมีขันธ์แล้วไม่พอยังทุกข์เพราะมีกิเลสตัณหาเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเมื่อจิตปล่อยวางจิตหรือขันธ์ทั้งปวงแล้วจิตก็ประจักษ์ถึงนิโรธคือความสิ้นทุกข์เพราะสิ้นขันธ์และสิ้นภาระทางใจที่จะต้องแบกหามขันธ์อันเป็นของหนักเครื่องกดทวงจิตใจที่เคยแบกหามมาตลอดเวลาที่เดินทางในสังสารวัฏจิตเข้าถึงความสงบสันติอันแจ่มจ้าบริบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เองความสงบสันตินี้ไม่ใช่พบอันหนึ่งที่มีการเข้าและการออกแต่เป็นสภาวะแห่งความสิ้นกิเลสและสิ้นขันที่เคยแบกหามไว้ในใจนั่นเองและผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าการรู้ทุกข์ละสมุทัยและมีนิโรธเป็นอารมณ์นี้เองคือมรรคที่แท้จริงส่วนการประพฤติปฏิบัติใดๆที่เคยทำมาเป็นเพียงต้นทางของมรรคเท่านั้นต กล่าวอย่างรวบรัดก็กล่าวได้ว่าสภาวะที่ขาดจากความปรุงแต่งนั่นแหละคือมรรคที่แท้จริงส่วนการอบรมศีลสมาธิและปัญญาที่ผ่านมาเป็นเพียงความปรุงแต่งเพื่อให้เข้าถึงความไม่ปรุงแต่งเท่านั้นเองเมื่อปราศจากอวิชชาจิตย่อมปราศจากกิเลสรูปคือตัณหาอันเป็นความดิ้นรนทยานอยากของจิตเมื่อจิตปราศจากตัณหาการทำกรรมทางใจหรือภพย่อมมีไม่ได้เมื่อไม่มีภพชาติหรือความปรากฏแห่งขันธ์หรือรูปนามทั้งหลายย่อมมีไม่ได้เมื่อไร้รูปนามย่อมไร้ทุกข์นิพพานคือความพ้นจากทุกข์หรือความพ้นจากรูปนามก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานั่นเองทั้ง6ขั้นตอนนี้คือทางสายกลางอันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งเริ่มจากการตามรู้กายการตามรู้ใจจนถึงฝั่งแห่งนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ในที่สุดในพระไตรปิฎกท่านใช้ถ้อยคำเกี่ยวกับการถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือการบรรลุพระอรหันต์ไว้อย่างห้าวหาญน่าฟังมากคือมักจะใช้ถ้อยคำในลักษณะที่ว่าครั้งนั้นท่านหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีถ้อยคำสำคัญในพระไตรปิฎกที่ยกมากล่าวถึงนั้นมีหลายประการได้แก่ 1. หลีกออกจากหมู่หมายความว่าเมื่อผู้ใดศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วคือรู้หนทางเจริญสติเจริญปัญญาแล้วก็ให้ไปหาสถานที่ปฏิบัติเอาเองอย่าคลุกคลีอยู่กับหมู่คณะเรื่องนี้พวกเรานักปฏิบัติรุ่นหลังเริ่มจะละเลยกันคือชอบปฏิบัติกันแบบรวมหมู่เพราะเคยชินกับการเรียนในห้องเรียนไม่เคยชินกับการเรียนด้วยตนเองซึ่งการรวมกลุ่มการปฏิบัติแม้จะมีข้อดีคือมีครูบาอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดและเกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติเพราะมีคนร่วมปฏิบัติเป็นจำนวนมากจะเกียจคร้านอยู่ไม่ได้แต่การรวมกลุ่มกันปฏิบัติก็มีผลเสียหลายอย่างเช่นก่อความกังวลใจในกิจกรรมของกลุ่มคือบางคราวจิตต้องการทำความสงบแต่หมู่คณะเขาจะเจริญวิปัสสนากันบางคราวจิตต้องการนั่งแต่หมู่คณะจะเดินบางคราวจิตมีกำลังที่จะเจริญปัญญาแต่ถึงเวลากินเวลานอนหรือเวลาไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นนอกจากนี้การรวมกลุ่มปฏิบัติยังทำให้เกิดความประมาทคือขาดสติได้ง่ายเพราะมัวสนใจคนอื่นแล้วลืมตนเองทำให้เกิดความเพียรที่ผิดคือแทนที่จะมีความเพียรด้วยการมีสติเกิดขึ้นเนืองกลับจะเพียรละอกุศลและเจริญกุศลโดยมองจากพฤติกรรมทางกายที่ทำตามๆกันเช่นการเดินทนหรือการนั่งทนเพราะคนอื่นเขายังเดินและนั่งอยู่เป็นต้นนอกจากนี้ยังมักทำให้จิตใจอ่อนแอไม่เกิดความตื่นตัวที่จะใช้ศักยภาพทั้งสติสมาธิและปัญญาของตนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่มีแต่จะคิดพึ่งพาครูบาอาจารย์หรือหมู่คณะเรื่อยไปนี่คือเหตุผลที่ผู้เขียนไม่นิยมการปฏิบัติแบบรวมกลุ่มแต่นิยมให้เพื่อนนักปฏิบัติศึกษาหลักการปฏิบัติให้เข้าใจแล้วไปลงมือปฏิบัติด้วยตนเองต่อไป 2. ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว คำว่าไม่ประมาทหมายความว่าให้มีสติเกิดขึ้นเนืองเพราะสติมีความไม่หลงลืมในอารมณ์หรือมีความไม่ประมาทเป็นลักษณะดังนั้นจะยืนเดินนั่งนอนก็ต้องมีสติระลึกรู้กายรู้ใจอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เนืองทั้งกลางวันและกลางคืนเว้นแต่เมื่อหลับเสียเท่านั้นสำหรับคำว่ามีความเพียรหมายความว่าให้เพียรมีสติตามระลึกรู้กายใจอยู่เนืองเพราะทันทีที่เกิดสติก็จะเกิดความเพียรชอบคือ 1. อกุศลที่มีอยู่เป็นอันถูกละไปแล้ว 2. อกุศลใหม่ก็มีไม่ได้ 3. กุศลเป็นอันเกิดขึ้นแล้วและ 4. กุศลย่อมเจริญงอกงามต่อไปความเพียรชอบไม่ได้แปลว่านั่งนานๆหรือเดินนานๆแต่หมายถึงการนั่งอย่างมีสติและการเดินอย่างมีสติเพราะถ้าขาดสติแม้จะนั่งนานหรือเดินนานก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางละอกุศลและเจริญกุศลอันจัดเป็นความเพียรชอบแต่อย่างใดสำหรับคำว่ามีใจเด็ดเดี่ยวหมายถึงการมีความตั้งใจมั่นไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากทนได้ต่อปัญหาและความกระทบกระทั่งต่างๆเพราะมีใจมุ่งต่อธรรมเป็นสำคัญรวมทั้งต้องใจเด็ดคือไม่กลัวโง่และไม่กลัวจะไม่บรรลุธรรมเพราะถ้ากลัวโง่หรือกลัวจะไม่บรรลุธรรมก็จะไม่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวพอที่จะตามรู้กายตามรู้ใจไปอย่างธรรมดาธรรมดาแต่จะพยายามกำหนดจดจ้องหรือพยายามคิดค้นคว้าพิจารณาแล้วการกระทำทั้งหลายเหล่านี้เองจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมซึ่งต้องอาศัยการมีสติปัญญาไปรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงคือรู้อย่างที่รูปนามเขาเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงการรู้นั้น 3. กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมหมายความว่าที่สุดแห่งพรหมจรรย์ของแต่ละศาสนามีต่างๆกันแต่สิ่งที่เรียกว่าที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมจริงๆในทางพระพุทธศาสนาคือนิพพานไม่ใช่กามสุขไม่ใช่สวรรค์และพรหมโลกและการกระทำให้ถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ก็กระทำด้วยการรู้แจ้งนิพพานไม่ใช่โดยการสร้างนิพพานขึ้นมาเพราะนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งได้ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ทำให้รู้แจ้งเท่านั้นตรงกับกิจต่อนิโรธคือการทำให้แจ้งได้แก่การเข้าไปประจักษ์และเข้าใจถึงสภาวะของนิพพานแม้นิพพานจะมีอยู่แล้วแต่ก็หาผู้ที่รู้แจ้งนิพพานได้ยากยิ่งนักเพราะจิตของสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความอยากในอารมณ์อยู่เสมอๆคืออยากได้อารมณ์ที่เป็นสุขและอยากพ้นจากอารมณ์ที่เป็นทุกข์เมื่อมีความอยากจิตก็เกิดความดิ้นรนหรือเกิดความปรุงแต่งนานาประการความอยากและความดิ้นรนปรุงแต่งนี่แหละที่ทำให้จิตน้อมไปหาอารมณ์อื่นๆจึงละเลยและมองไม่เห็นอารมณ์นิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากและสิ้นความปรุงแต่งทั้งปวงดังนั้นถ้าผู้ใดสามารถตามรู้รูปนามจนเกิดปัญญาเข้าใจความจริงของรูปนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาแล้วจิตจะเข้าถึงวิราคะหรือความสิ้นตัณหาและเข้าถึงวิสังขารหรือความสิ้นความปรุงแต่งมีความสงบสันติและสามารถเห็นสภาวะธรรมที่พรากจากขันธ์และสงบสันติคือนิพพานได้4. ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันหมายความว่าการจะถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์หรือบรรลุพระอรหันต์ได้นั้นต้องมีปัญญาอันยิ่งไม่ใช่บรรลุเพราะสิ่งอื่นมีการทำทานการรักษาศีลและการทำสมาธิเป็นต้นซึ่งคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนให้เกิดปัญญาเท่านั้น และปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการรู้ลักษณะของรูปนามซึ่งรูปนามของแท้ย่อมปรากฏอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเพราะรูปนามในอดีตก็ดับไปแล้วส่วนรูปนามในอนาคตก็ยังไม่เกิดมีขึ้นปัญญามีหลายระดับดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อ 5.2.6 แต่ขอกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากที่เพื่อนนักปฏิบัติควรทราบเนื่องจากเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญานี้แหละคือปัญญาเบื้องต้นรู้ว่ารูปนามมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราของเราทุกสิ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมต้องดับไปจิตต้องมีปัญญาในระดับนี้จึงจะบรรลุพระโสดาบันและพระสกิทาคามีได้ปัญญาขั้นกลางรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นในรูปนามถ้าจิตไม่เข้าไปยึดจิตก็ไม่ทุกข์จิตต้องมีปัญญาในระดับนี้จึงจะบรรลุพระอนาคามีได้ส่วนปัญญาขั้นสูงหรือปัญญาอันยิ่งเป็นความรู้ถ่องแท้ว่ารูปนามนั่นแหละคือตัวทุกข์โดยเฉพาะจิตเป็นตัวทุกข์อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆคือไม่ต้องเข้าไปยึดอะไรจิตก็เป็นตัวทุกข์โดยตัวเองอยู่แล้วความจริงอันนี้รู้ได้ยากยิ่งนักเพราะตัวจิตเองนั้นคนทั่วไปไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นและยากที่จะรู้เห็นได้สิ่งที่รู้เห็นกันได้ก็มักจะไม่ใช่จิตแต่เป็นธรรมารมณ์อื่นๆส่วนพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอนาคามีแม้จะไปรู้ไปเห็นจิตเข้าก็จะพบว่าจิตเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ดูจะเป็นของดีวิเศษซิเหลือเกินเพราะดูประภัสสรผ่องใสและมีความสุขอิ่มเอิบอยู่ในตัวเองจึงยากที่จะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ได้จิตต้องมีปัญญาอันยิ่งจึงจะเห็นว่ารูปนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตนี้เป็นตัวทุกข์จึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความถือมั่นในจิตพอจิตวางรูปนามปุ๊บก็ประจักษ์นิพพานในขณะนั้นเลยทีเดียว 5. เข้าถึงอยู่หมายความว่าจิตประจักษ์ถึงนิพพานและเข้าถึงนิพพานแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนิพพานในทางปริยัติถือว่านิพพานเป็นธรรมารมณ์อันหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าแต่ใครก็เข้าไปอยู่ในนิพพานไม่ได้เพราะนิพพานไม่ใช่สถานที่หรือสภาวะที่จะรองรับรูปนามให้ตั้งอยู่ในนิพพานได้และพระอริยบุคคลจะเห็นนิพพานได้ก็เมื่อเวลาที่เกิดมรรคญาณผลญาณและในเวลาที่เข้าสัญญาเวทียตานิโรธส่วนนักปฏิบัติได้พบเห็นสภาวะที่แปลกประหลาดบางอย่างเป็นสภาวะที่รู้เห็นได้ในเวลาปกตินี้เองโดยไม่ต้องเกิดมรรคเกิดผลและไม่ต้องเข้าฌานสมาบัติใดๆทั้งสิ้นคือเมื่อปฏิบัติจนจิตปล่อยวางจิตไปแล้วจะพบว่า 1.จิตพรากออกจากขันธ์คือรูปนามไม่เกาะเกี่ยวและไม่หยั่งลงสู่รูปนามแม้รูปนามยังมีอยู่แต่จิตก็ไม่ได้มาซึ่งรูปนามเพราะไม่ได้เข้าไปกำหนดหมายดังนั้นชาติคือความเกิดหรือความได้มาซึ่งรูปนามในปัจจุบันก็มีไม่ได้ชาติคือความเกิดต่อไปในอนาคตก็มีไม่ได้ด้วยจิตไม่มีความยินดียินร้ายหรือสำคัญมั่นหมายในรูปนามและจิตไม่มีความยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งปวงด้วย 2. ในเวลาที่มีกิจจะต้องรู้รูปนามจิตจะเห็นความเป็นปรมัตถ์ของรูปนามโดยอัตโนมัติเห็นรูปนามโดยความเป็นของว่างเปล่าเป็นของสูญจากความเป็นตัวตนเป็นภาพลวงตาและปล่อยให้รูปนามทำงานไปตามหน้าที่หรือตามความเมตตากรุณาที่มีเหลืออยู่ในจิตตามความเคยชินส่วนในเวลาที่จำเป็นจะต้องรู้อารมณ์บัญญัติก็รู้อารมณ์บัญญัติแต่รู้ด้วยความเข้าใจถึงความว่างเปล่าของอารมณ์บัญญัตินั้นด้วยและดำรงตน อยู่อย่างอนุโลมตามโลกแต่ก็ไม่อนุโลมจนเสียธรรม 3. มีสภาวะที่แปลกประหลาดน่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือผู้ที่ปล่อยวางจิตแล้วจะพบว่ามีสภาวะบางอย่างซึ่งรู้ได้ด้วยจิตปรากฏอยู่เป็นสภาวะที่สว่างรุ่งเรืองมีสันติสงบสงัดปราศจากขันธ์ปราศจากกิเลสปราศจากความเคลื่อนไหวปราศจากรูปลักษณ์และปราศจากความผันแปรสภาวะอันนี้ปรากฏเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาในคำสอนฝ่ายเถรวาทไม่พบคำสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เซนเรียกสภาวะอันนี้ว่ามหาสุญญตาและเรียกจิตที่ไปรู้มหาสุญญตาว่าจิตเดิมแท้บ้างหรือจิตหนึ่งบ้างมหาสุญญตาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ได้แต่ไม่มีรูปนามใดๆที่จะเข้าไปตั้งอยู่ในมหาสุญญตาได้แม้รูปนามมีอยู่แต่ก็เข้าไม่ถึงมหาสุญญตานี้ปนเปื้อนเข้าไม่ได้ในมหาสุญญตานี้มหาสุญญตานี้ครอบคลุมรูปนามและโลกธาตุทั้งปวงอยู่ไม่เกิดขึ้นและไม่เคยหายไปไหนแต่หาผู้ที่รู้เห็นได้ยากเว้นแต่ผู้ที่ปล่อยวางรูปนามได้ทั้งหมดแล้วเท่านั้นจิตที่เข้าถึงสภาวะอันนี้จะโปร่งโล่งกว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่มีขนาดและที่ตั้งให้เป็นเครื่องกดทวงบีบคั้นปราศจากความยินดียินร้ายต่ออารมณ์ทั้งปวงเพราะไม่ยึดถือใส่ใจในอารมณ์เหล่านั้นแม้กระทั่งมหาสุญญตาก็ไม่ได้มีไว้เพื่อความยึดถืออันหนึ่งเรื่องเหล่านี้ผู้เขียนได้เคยฟังครูบาอาจารย์เล่ามาจึงนำมาเล่าต่อให้เพื่อนนักปฏิบัติได้ทราบไว้บ้างเป็นการแบ่งปันข้อมูลกันเพราะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดจนคิดไปไม่ถึงอย่างไรก็ตามเราอย่าด่วนเรียกสภาวะอันนี้ว่านิพพานแต่เรียกว่ามหาสุญญตาก็แล้วกันเพราะคำสอนเรื่องนี้ไม่มีปรากฏในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทของเรา 6. รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วหมายความว่าชาติหรือความได้มาซึ่งรูปนามในชาติใหม่ไม่มีอีกแล้วเพราะจิตปราศจากตัณหาจึงปราศจากอุบัติภพที่จะทำให้มีรูปนามต่อไปอีกส่วนรูปนามที่เหลืออยู่ในปัจจุบันชาติก็ยังคงดำรงอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นวิบากแต่เมื่อจิตปราศจากตัณหาก็ย่อมปราศจากอุปาทานคือไม่เข้าไปตั้งไว้หรือไม่เข้าไปยึดถือเกาะเกี่ยวรูปนามให้เกิดภาระทางใจจิตไม่หยิบฉวยรูปนามขึ้นมาเพื่อการยึดถืออีกดังนั้นแม้รูปนามยังมีอยู่ก็เหมือนไม่มีคือไม่มีภาระทางใจอีกต่อไปผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าได้วางภาระหนักที่จิตต้องหยิบฉวยยึดถือรูปนามลงได้สภาวธรรมภายในกับสภาวธรรมภายนอกเป็นความว่างเปล่าเสมอกันนี้ก็เป็นความสิ้นชาติในปัจจุบัน 7. พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีหมายความว่าจิตของผู้ปฏิบัติเข้าถึงความอิ่มความเต็มความพอหมดความกระหายและหมดความดิ้นรนที่จะปฏิบัติธรรมอีกต่อไปเพราะรู้ชัดว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อปล่อยวางได้แล้วก็ไม่ต้องหยิบฉวยเอามาศึกษาให้เป็นภาระอีกต่อไปผู้ปฏิบัติจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะไม่มีความสำคัญมั่นหมายใดๆว่าเราเป็นผู้ทรงธรรมมีแต่จิตนั่นแหละเป็นผู้ทรงธรรมส่วนขันก็อยู่ส่วนขันและเป็นไปตามปัจจัยปรุงแต่งของเขาเมื่อสิ้นขันคือจิตสิ้นความสืบต่อแล้วธรรมก็ส่งธรรมเต็มบริบูรณ์อยู่ดังเดิมนั่นเองไม่มีขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดที่กล่าวมานี้เป็นทางสายกลาง ที่ไม่คล้องแวะกับความปรุงแต่งอันสุดโต่งทั้งสองฝ่ายนี้เป็นทางข้ามภพข้ามชาติที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงคือนิพพานและเป็นสิ่งที่ผู้เขียนได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติบ้างศึกษาจากพระปริยัติธรรมบ้างจึงจดจำมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังในหมู่เพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันแต่ความจำของผู้เขียนอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้เพื่อนนักปฏิบัติจึงอย่าได้เชื่อถือหรือใช้อ้างอิงเป็นตำราเพียงรับฟังเพื่อความเพลิดเพลินในธรรมและเทียบเคียงกับผลการปฏิบัติที่ทำอยู่ก็พอแล้ว2ตุลาคม2548 ที่5หัวใจกรรมฐานเป็นการนำเสนอหลักการปฏิบัติธรรมในภาพรวมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกล่าวนำ การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนามี2 อย่างคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพวกเราควรทำความเข้าใจกรรมฐานทั้ง2 อย่างให้ชัดเจนเพื่อว่าเมื่อเวลาทำสมถกรรมฐานจะได้ไม่หลงไปทำมิจฉาสมาธิและเมื่อจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะได้ไม่หลงไปทำสมถกรรมฐานซึ่งทั้ง2ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่พบมากในหมู่นักปฏิบัติสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาจะสนใจกรรมฐานทั้ง2 อย่างจะสนใจอย่างเดียวก็ได้แต่ขอให้สนใจวิปัสสนากรรมฐานก็แล้วกันเพราะวิปัสสนากรรมฐานเป็นสิ่งที่หาได้ยากต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้จึงจะมีการสอนกันส่วนสมถกรรมฐานนั้นเป็นสาธารณะไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีนักปราชญ์อื่นๆมาสอนกันได้อยู่แล้วเวลานี้พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่รีบเรียนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานไว้ก่อนก็แล้วกันค่อยๆอ่านค่อยๆทำความเข้าใจบทความนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ข้อ3เป็นต้นไปถ้าอ่านเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องก็ลองอ่านหลายๆเที่ยวพวกเราคงเข้าใจจนได้ในที่สุดกระซิบบอกพวกเราไว้เลยว่าถ้าเข้าใจเมื่อใดจะพบว่านี่คือขุมทรัพย์แห่งความสุขที่ใครๆก็ปรารถนานั่นเอง 1. ธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคือสมถะและวิปัสสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งจากอาคันตุกาคารสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่294แต่ในแวดวงของผู้ปฏิบัติแล้วเรามักพบว่าเพื่อนนักปฏิบัติหลายท่านยอมรับกรรมฐานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งละเลยที่จะเรียนรู้กรรมฐานอีกอย่างหนึ่งและบางกรณีอย่างปรามาสเสียด้วยซ้ำไปว่ากรรมฐานที่ตนไม่นิยมนั้นไม่มีความสำคัญอะไรเลยฝ่ายที่นิยมสมถกรรมฐานก็มักจะมีความเห็นสุดโต่งว่า 1. การปฏิบัติธรรมจะต้องเริ่มต้นด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเท่านั้นและ 2. หากจิตสงบแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้เองทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้มีตัณหาจริตคือมีนิสัยรักสวยรักงามรักสุขรักสบายและรักสงบนั้นควรเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและควรเริ่มต้นการปฏิบัติ ด้วยการทำสมถกรรมฐานให้จิตสงบในระดับลึกเสียก่อนจิตจึงจะมีคุณภาพในการตามรู้กายและเวทนาได้ดีส่วนผู้ที่มีทิฏฐิจริตคือเป็นคนเจ้าความคิดนั้นควรเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยไม่จำเป็นต้องทำสมถกรรมฐานให้จิตสงบแนบแน่นเสียก่อนดังนั้นจึงไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสมถกรรมฐานนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติที่ชอบเจริญสมถกรรมฐานก็ควรทราบว่าการทำความสงบก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาโดยอัตโนมัติเพราะวิธีทำความสงบจิตหรือการเจริญสมถกรรมฐานก็เป็นอย่างหนึ่งวิธีทำให้เกิดปัญญาหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่วิธีการเดียวกันมีความแตกต่างกันตั้งแต่อารมณ์กรรมฐานไปจนถึงวิธีการในการมีสติรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นด้วยฝ่ายที่นิยมวิปัสสนากรรมฐานก็มักมีความเห็นสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งว่า 1. สมถกรรมฐานเป็นคำสอนของฤาษีชีไพรนอกพระพุทธศาสนาและไม่สำคัญเลยและ 2. วิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่ควรเจริญและเมื่อเจริญแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองทัศนะเช่นนี้ก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนไว้อย่างนั้นความจริงแล้วสมถกรรมฐานมีประโยชน์มากคือใช้เป็นฐานเบื้องต้นในการหัดรู้สภาวะรูปนามสำหรับบางท่านก็ได้ใช้เป็นเครื่องช่วยให้จิตมีกำลังรู้เห็นสภาวะธรรมได้ชัดเจนก็ได้และใช้เป็นที่พักของจิตให้เกิดกำลังและความแช่มชื่นใจในระหว่างการเจริญวิปัสสนาก็ได้โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อที่2นอกจากนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนสมถกรรมฐานไว้เป็นอันมากและพระเถระรุ่นหลังได้รวบรวมอารมณ์ของสมถกรรมฐานไว้ถึง40อย่างทั้งนี้ด้วยทรงเล็งเห็นประโยชน์ของสมถกรรมฐานนั่นเองอีกประการหนึ่งผู้ที่พยายามจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวนั้นหลายคนที่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยไม่ทำสมถกรรมฐานก่อนก็มักจะหลงเพ่งกายเช่นเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องหรือเพ่งกายทั้งกายทั้งนี้เพราะจิตไม่มีความตั้งมั่นพอการปฏิบัติเช่นนั้นมักไม่ได้ทั้งความสงบจิตและปัญญาเช่นเดียวกับผู้เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าไม่ทำสมถกรรมฐานให้จิตตั้งมั่นซะก่อนจิตจะเกิดความกระสับกระส่ายและปฏิเสธเวทนาไม่สามารถตามรู้เวทนาด้วยจิตที่เป็นกลางได้อันจะทำให้ไม่เกิดปัญญาเห็นเวทนาและขันธ์อื่นๆเป็นไตรลักษณ์ดังนั้นพวกเราไม่ควรปฏิเสธสมถกรรมฐานอย่างน้อยก็ควรศึกษาเรื่องจิตสิกขาให้ดีซะก่อนจนรู้จักสภาวะของจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิแล้วจึงค่อยเจริญปัญญาต่อไปเท่าที่ผู้เขียนสังเกตเห็นพบว่าผู้ที่ปฏิเสธวิปัสสนากรรมฐานนั้นมักจะเป็นผู้ที่ไม่สนใจศึกษาพระปริยัติธรรมแต่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติส่วนผู้ที่ปฏิเสธสมถกรรมฐานมีทั้งผู้ที่ศึกษาพระปริยัติธรรมมากและพบว่านักปฏิบัติจำนวนมากมักติดความสงบหรือหลงนิมิตต่างๆด้วยเพื่อนชาวพุทธไม่ควรคิดเอาเองโดยอัตโนมัติว่ากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่ควรเจริญส่วนอีกอย่างหนึ่งไม่สำคัญเลยแท้จริงกรรมฐานทั้งสองมีประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่มีประโยชน์แตกต่างกันเสมือนหัวใจกับสมองที่ต่างก็มีประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นเราจึงควรทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือเจริญกรรมฐานทั้งสองนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งโดยมีสัมปชัญญะกำกับไว้เสมอได้แก่จะต้องรู้ชัดว่า 1. จะเจริญกรรมฐานใด 2. เพื่ออะไร 3. เจริญอย่างไรและ 4. ระหว่างเจริญกรรมฐานก็ต้องหมั่นรู้สึกตัวไม่หลงไม่เผลอคลาดเคลื่อนไปจากอารมณ์กรรมฐานนั้น 2. สมถกรรมฐาน สมถกรรมฐานเป็นกรรมฐานเพื่อให้เกิดความสงบตั้งมั่นทางจิตใจเป็นเครื่องข่มนิวรณ์ซึ่งขวางกั้นการเจริญปัญญามีวิธีการที่สำคัญคือให้มีสติระลึกรู้อย่างสบายสบายและต่อเนื่องถึงอารมณ์บัญญัติอันใดอันหนึ่งที่ถูกกับจริตนิสัยของตนซึ่งเมื่อระลึกแล้วเกิดความสบายใจสิ่งสำคัญคือความสบายใจถ้าไม่สบายใจจิตจะไม่สงบเนื่องจากความสุขความสบายนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบตั้งมั่นของจิตสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการเจริญสมถกรรมฐานก็คือ 1. จะต้องมีสติอยู่เนืองๆเพราะการตามรู้อารมณ์และเกิดความเผลอสติจัดเป็นวิธีการปฏิบัติที่ผิดถึงจะเกิดความสงบก็เป็นความสงบที่จิตเจือด้วยโมหะและโลภะและ 2. ระหว่างที่เจริญสมถกรรมฐานอยู่นั้นหากเกิดอาการแปลกๆทางกายหรือทางใจหรือเกิดนิมิตแปลกปลอมใดๆขึ้นก็ให้ทิ้งอาการหรือนิมิตแปลกปลอมนั้นเสียแล้วกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเดิมต่อไปอย่าอยากให้จิตสงบหรืออยากรู้อยากเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงให้มีสติระลึกรู้อารมณ์กรรมฐานไปอย่างสบายๆเท่านั้นก็พอแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการทำความสงบให้แนบแน่นยิ่งขึ้นก็พึงศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญสมถกรรมฐานเสียก่อนซึ่งความรู้เหล่านี้มีสอนอยู่ในคัมภีร์อภิธรรมมัตสังคหะปริเฉทที่9และคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นต้นผู้เขียนขอแนะนำให้พวกเราสนใจศึกษาคัมภีร์ชั้นเดิมเป็นหลักเพราะทุกวันนี้เรามักสนใจศึกษาเฉพาะคำสอนชั้นหลังซึ่งหลายอย่างออกนอกลู่นอกทางของสัมมาสมาธิไปมากเมื่อปฏิบัติแล้วแม้จะเกิดความสุขความสงบได้ก็จริงแต่จิตมักจะเจือด้วยโมหะและโลภะซึ่งไม่เอื้อต่อการก้าวไปเจริญวิปัสสนาในภายหลังหรือก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเช่นเห็นว่าจิตเที่ยงจิตเป็นอัตตาคือเป็นสิ่งที่บังคับได้และนิพพานเป็นบ้านเมืองเป็นลูกแก้วหรือเป็นพระพุทธรูปเป็นต้น ข้อธรรมจากบทความจิตที่มีความตั้งมั่นนี้แหละเป็นจิตที่สามารถรู้อารมณ์ปรมัตถ์ได้โดยไม่ต้องคิดหรือใช้ความพยายามที่จะรู้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชซึ่งจะนำเสนอบทความตอนต่อไปในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ